Zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Są nowe terminy przesłuchania marszałka Sejmu w sprawie jego słów o zamachu stanu. Wczoraj Szymon Hołownia nie stawił się w prokuraturze. Usiłowanie zabójstwa zarzucają śledczy rusznikarzowi z Podgostynia, który miał postrzelić czterech mężczyzn. Zawaliła się średniowieczna wieża przy Koloseum w Rzymie. Nie żyje jeden z robotników. Na 12 i 17 grudnia prokuratura wyznaczyła nowe terminy przesłuchania marszałka Sejmu w sprawie jego słów o nakłanianiu go do przeprowadzenia zamachu stanu. Szymon Hołownia nie stawił się wczoraj na ustalonym wcześniej przesłuchaniu. Nie wiadomo jednak, czy Szymon Hołownia stawi się na przesłuchaniach w wyznaczonych terminach. Pytany o tę sprawę jego pełnomocnik stwierdził, że decyzje będą podejmowane na bieżąco. Wczoraj nieobecność marszałka Filip Curyło usprawiedliwił pismem do prokuratury. Podważył w nim też status stron pokrzywdzonych, biorących udział w postępowaniu. W przesłuchaniu nie jest możliwy udział przedstawicieli KRS i Trybunału Konstytucyjnego. Nie są to bowiem podmioty, które można uznać za pokrzywdzone w tej sprawie. Działaniem marszałka zaskoczeni byli zarówno pełnomocnicy stron pokrzywdzonych, jak i sama prokuratura. W sposób nieuprawniony pełnomocnik świadka, a de facto również świadek, uzurpował sobie prawo do oceniania, kto może być pokrzywdzonym, a kto nie może być. Mówił Piotr Antoni Skiba z prokuratury. Jego zdaniem działanie marszałka było też wyrazem braku szacunku zarówno do śledczych, jak i do pełnomocników pokrzywdzonych stron. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. W lipcu Szymon Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta. Usiłowanie zabójstwa zarzuca prokuratura właścicielowi sklepu z bronią w Smogorzewie pod Gostyniem w Wielkopolsce. Mężczyzna miał postrzelić cztery osoby. Podejrzany nie przyznał się do winy, twierdzi, że działał w samoobronie, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak. Oświadczył, że on się tylko bronił, zaatakowali go mężczyźni, którzy podjechali pod jego posesję, oddawał strzały, starał się celować w górę i celować w nogi. Mężczyzna oświadczył, że nie zna osób, które przyjechały pod jego posesję, nie zna powodów, dla których te osoby się tam znalazły. Prokurator złoży dziś wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Zawaliła się średniowieczna wieża przy Koloseum w Rzymie. Nie żyje jeden z robotników, który pracował przy remoncie. Trzech innych zostało rannych. Po wielu godzinach strażakom udało się wydobyć mężczyznę spod gruzów, ale zmarł w szpitalu. To była długa i trudna akcja, mówi komendant rzymskiej Straży Pożarnej Adrian de Acutis. Mieliśmy 12 godzin nieprzerwanej akcji. Brało w niej udział 140 ratowników różnych specjalności. Była to bardzo złożona akcja. Początkowo prawie udało nam się go wydostać. Niestety doszło do kolejnego zawalenia się. Spadło mnóstwo gruzu. Strych budynku całkowicie się zawalił. Mężczyzna, który zginął, prawdopodobnie pochodził z Rumunii. Państwowe instytucje badają skalę wycieku danych z biura podróży Itaka. Na stronie NASK-u klienci Itaki będą mogli sprawdzić, czy ich dane są bezpieczne. Można to już zrobić w przypadku firmy Supergrosz, z której hakerzy wykradli wrażliwe informacje, mówi Iwona Pruszyńska z CERT Polska. Logując się do serwisu, oprócz tego, że zyskujemy informacje, czy dane nasze zostały faktycznie upublicznione, czeka tam na nas też zestaw wskazówek, co robić właśnie w wypadku wycieku. Oczywiście firmy powinny dbać o bezpieczeństwo naszych danych, natomiast wycieki są coraz powszechniejszym zjawiskiem, dlatego każdy z nas też powinien pamiętać o swoim cyberbezpieczeństwie. Eksperci ostrzegają, że próby kradzieży wrażliwych danych mogą się w najbliższym czasie nasilać. Wprowadzenia obowiązku okresowych badań psychologicznych dla myśliwych domagali się uczestnicy manifestacji przed siedzibą Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie. Protest zorganizowała Akcja Demokracja. Myśliwi są największą grupą posiadającą broń i używającą jej w przestrzeni publicznej, która nie przechodzi regularnych okresowych badań lekarskich czy psychologicznych. Przyjechałam z nadmorza, z Gdańska. Specjalnie przyjechałam właśnie na ten protest, bo po prostu uważam, że bezwzględnie powinien być obowiązek badań dla myśliwych co 5 lat. Nie może być tak, że wszystkie grupy, które mają dostęp do broni, przechodzą co 5 lat obowiązkowe badania. A myśliwi są tym wyjątkiem, jedyna grupa, która przechodzi badania raz w życiu na początku, jak się stara o przyjęcie do Związku Łowieckiego, a później już nikt tego nie kontroluje. Myśliwi używają broni w miejscach publicznych, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. To jest kwestia bezpieczeństwa. Obowiązek okresowych badań myśliwych został wprowadzony w 2018 roku. 5 lat później, zanim jeszcze przepis wszedł w życie, został zniesiony. Klimat. Około 22% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można swobodnie korzystać z energii elektrycznej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed wyzbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w Wielkopolsce na Baryczy, na Śląsku na Brynicy, na Dolnym Śląsku na Bystrzycy Dolnej i w województwie polskim na obszarze Prosny Górnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Człowiek zagląda w prognozę pogody i nie ma za bardzo na co narzekać, bo tak, słońca ma być więcej niż wczoraj, dużo, dużo więcej, w zasadzie nie powinno padać, może tak tyle co kot napłakał na wybrzeżu, na termometrach solidna dycha, niemal w całym kraju, a miejscami na zachodzie nawet 14, wiatr słaby, tylko nad morzem porywisty i jedyny poważny minus to poranne mgły. No proszę, wystarczyło, że skończył się poniedziałek. Tylko żeby to zawsze tak działało. Dzień dobry, dziś 4 listopada, czyli Światowy Dzień Numbata. A i tu państwa mam, czym jest numbat, nie wie nikt. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing were the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down. Ktoś jednak wie. Dzwoni pan Tomasz z Warszawy. Dzień dobry. No dzień dobry. Właśnie no numbat nam się pojawił. Tak, pojawił nam się numbat, przemierzamy warszawskie ulice, no i ku mojemu zaskoczeniu moja córeczka bezbłędnie wiedziała, czym jest numbat i mi wytłumaczyła, że jest to mrówkożer, jest ze mną, ale nie wiem, czy będzie chciała wypowiedzieć się na antenie. Halo, halo, dzień dobry. Dobry. Tak, to jest mrówkożer, mogę potwierdzić wasze informacje. Bardzo za nie dziękujemy o poranku i za ten refleks. Dziękujemy również, bo bardzo miło i wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Całą redakcję. Pozdrawiamy cieplutko oczywiście i życzymy miłego dnia. Tak, mrówkożer workowaty, jedyny przedstawiciel rodzaju mrówkożer. Ja rozwinę jeszcze te kwestie. Smacznego proszę im życzyć, bo tych numbatów na świecie zbyt wiele nie zostało. Mówiąc na świecie, mam na myśli Australię. Zapraszamy do Trójki. Mrówkowym skrytożercom mówimy zdecydowane tak. I mówimy też dzień dobry. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje, Karolina Gonet przy telefonie, Michał Kowarski program przygotował, ja się nazywam Robert Grządowski. A to Zuta i Elvis. Za chwilę o dzisiejszym programie nieco więcej, bo teraz się budzimy. Można zrobić głośniej. Mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Na trzeźwo wiąże buty przez półtorej minuty. A ja wiem, że to ten zje pół mojego dania, nie zadając pytania. A ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę. A ja wiem, że to ten ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie. A ja wiem, że to ten. I nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała. Tak szare, a ja wiem, że to ten. Już szelisty miłosny, kiedy czekam na wiosnę. A ja wiem, że to ten. Piękny nieprzyzwoicie przyspiesza serca bicie. A ja wiem, że to ten. Już chodzi na salon, wzrok na mnie podniesiony. I ja wiem, że to ten. No. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Ciebie nie spotkam, ściska tłuma, ja cała samotna. Baczność! Do wtorku. Na prawo zwrot, na ramię płaszcz i ruszamy. Przepraszam, tak się jakoś poczułem doniośle. A przecież to zwykły wtorek. No, imieniny są, to prawda. Heleny, Franciszka, Henryka, Karola, Mścisława, Sędzimira, Olgierda i Witalisa. I wszystkiego naj. To jest jakaś okazja. Ale żeby zaraz musztrować słuchaczy. Nie, to się nie powtórzy. 22,7 trójek. Nie ma przymusu. Tak tylko zostawiam państwa z tą informacją. Karolina nie śpi, odbierze, wysłucha, nagra. A tematy dziś różne, różniste w porannej audycji. Będzie na przykład fragment pod tytułem Da się? A jak? Mistrzostwo Polski, czwarte w Europie. Startuję w zawodach zagranicznych. Sprawia mi to po prostu przyjemność, to co robię. A któż to jest i co mu taką przyjemność sprawia, to wyjaśnimy już za kilka minut. Dobra historia po prostu. Na dobry początek dnia. Później powiemy o sile wąsa. To jest polska tradycja. Każda wielka postać na obrazach ma wąsy. No. Józef Piłsudski, Adam Małysz. Oto to. Ja się zgadzam, ale mogę już zdradzić, że zdanie pań będzie nieco inne. Szczegóły około 6.40. Po 7.00 wąsy w tle rozmowy o męskim zdrowiu. W końcu mamy wąsopad. I zajrzymy dziś też na Słowację. Sprawdzimy, czy to prawda, że piesi będą tam dostawać mandaty za przekroczenie prędkości. 6 km/h konkretnie. Bo tak sugerują prasowe nagłówki. Ale sprawdzimy. Poza tym stałe punkty programu i dużo najlepszej muzyki. Od choćby Pearl Jam. Dzień dobry. Pochodzi z małej mazowieckiej wioski, ma 14 lat, a na koncie Mistrzostwo Polski i czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy w agresywnej jeździe na rolkach. Agresywna nie ma tu nic wspólnego z użyciem pięści, chodzi o wykonywanie trików na rolkach, bardzo efektownych i, jak słyszymy, dających niezłe rezultaty. Mowa o Michale Szmigielu, z którym rozmawiał Jacek Frenzel. Jesteś 14-latkiem, to początek twojej drogi w karierze sportowej, a już masz spore osiągnięcia. Mistrzostwo Polski, czwarte w Europie, startuję w zawodach zagranicznych. Po prostu staram się jak najwięcej jeździć i próbować triki, które mam zamiar wykonać na tych zawodach. Na czym polegają takie triki? Ślizganie się po rurce, robienie różnych obrotów, salt, backflip, frontflip. Wiele uważa, że są trudne, ale dla mnie są bardzo łatwe. Michał Szmigiel, ready? Let's go! Michał tak naprawdę zaczął jeździć na rolkach w wieku 8 lat. Agnieszka Szmigiel, mama Michała. Były to rolki freeskate'owe, czyli do takiej jazdy rekreacyjnej. I on naprawdę na tych rolkach zaczynał od zera. Bardzo szybko szybko przeszedł z takiej grupy początkującej do grupy mocno zaawansowanej. I instruktor nam wskazał, że Michał nadaje się do takiej grupy, gdzie już te rolki to nie jest taki sport rekreacyjny, tylko bardziej wyczynowy. Przed chwileczką widziałem cię, jak skakałeś na schodach. To chyba niebezpieczne. No, trochę tak, ale dlatego mam właśnie ochraniacze. To nie jest sport dla każdego. Tak, tu trzeba naprawdę mieć sporą odwagę. Często zdarza ci się, że upadniesz? Tak, zdecydowanie przy nauce nowych trików to się zdarza bardzo często. Sprawia mi to po prostu przyjemność, to co robię. Pani się stresuje, jak syn bierze udział w zawodach i w treningach? W zawodach tak. W treningach już się nie stresuję, ponieważ w treningach ja wiem, że wykonuję te wszystkie ewolucje na tyle bezpiecznie, że nie powinien sobie zrobić krzywdy. Natomiast jak startuję w zawodach, no to dla mnie jest tak ogromny stres, że wydaje mi się, że ja się chyba bardziej stresuję niż Michał. Jak się przygotowujesz do przejazdu, co jest najważniejsze? Kondycja. Triki trzeba potrafić, nie można robić trików, których się nie umie, żeby się nie wywalić. No i nie stresować się za bardzo też przed zawodami. Jak to robisz, żeby się nie stresować? Masz 14 lat, zacząłeś jeździć 4 lata temu tak intensywnie. Tak, po prostu jakoś nie myślę za bardzo o tym, że są zawody i jadę tak sam dla siebie. Inside Mistrail on the field, the Swiss backside cup driver down the rail. W przejeździe po prostu skupiam się, żeby się nie wywalić, to jest najważniejsze. A ogólnie w dzień zawodów próbuję się jakoś odstresować, wyluzować, nie myśleć o tych zawodach. Co chcesz teraz osiągnąć na rolkach? Na razie chyba, żeby być jak najlepszym w Polsce, w Europie, no a później coś więcej. Michał Szmigiel, let's go! Michał mieszka w Julianowie, maleńkiej, liczącej około 50 mieszkańców wsi w mazowieckiej gminie Siennica. Jego pasję wspiera, oprócz rodziców, lokalna organizacja turystyczna Ziemi Mińskiej. A my trzymamy kciuki. Polak potrafi. The waves keep on crashing on me for some reason. But your love keeps on coming like a thunderbolt. Well, come here a little closer, 'cause I wanna see you, baby, real close up. No Doubt w Trójce, Hella Good. Mamy 6.24. O 6.30 u nas skrót serwisu i pogoda, a później o wąsach powiemy. Właśnie, wąsy. Hit czy kit? Dwie dwójki i siedem trójek. Mm-hmm.

Sprawdź ofertę Renault Revolution na SUV z rocznika 2025. Renault Austral dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Żegnamy reklamy. Jest 6.30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drozd. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, że Unia będzie wspierać Ukrainę podczas nadchodzącej zimy. Ukraina nie stawi czoła tej zimie sama, napisała von der Leyen w serwisie X. Unia zapewni Ukrainie awaryjne wsparcie energetyczne, które pomoże przetrwać jej nadchodzące miesiące. Unijni ministrowie środowiska będą dziś głosować nad wyznaczeniem nowego celu klimatycznego dla wspólnoty na 2040 rok. Według unijnych dyplomatów, pomimo dodania do kompromisowego tekstu kilku bezpieczników, w tym klauzuli rewizyjnej, o którą upominała się Polska, wynik głosowania nie jest przesądzony. Mimo rosnących wydatków na badania i rozwój, w Polsce w dalszym ciągu są one niskie. To niespełna 1,5% PKB, podczas gdy liderzy Unii wydają dwa razy tyle. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Andrzej Szeptycki, mówi, że Polska stara się wyrównywać te różnice. Nasi naukowcy coraz więcej środków pozyskują z Unii Europejskiej, natomiast to są po pierwsze trochę inne kwoty, po drugie to są środki, na które mamy mniejszy wpływ. Innowacyjność i wpływ na gospodarkę to jeden z tematów ogólnopolskiego szczytu gospodarczego, który odbywa się w Warszawie. A więcej informacji w serwisie o 7. Jeśli chodzi o pogodę, to nie ma na co narzekać. Słońce? Tak, sporo. Deszcz? Nie, dziś nie, chyba że jakieś pojedyncze krople na wybrzeżu i przyzwoicie to będzie wyglądać na termometrach w zdecydowanej większości kraju od 10 do 12 stopni. Tylko na mgły proszę rano uważać, bo możliwe. Padło pytanie, wąsy to hit czy kit? I pada odpowiedź, 2 2 i 7 3. Przez ostatnie wakacje nosiłem właśnie wąsy, mam 40 lat i muszę powiedzieć, że w tych czasach, żeby młody człowiek nosił wąsy, to musi mieć jaja. No, te wątki się łączą. Więcej o ich połączeniu po 7:00. A za kilka minut o samych wąsach powiemy i o ich mitycznej polskiej sile. Teraz Miley Cyrus w trójce to Secrets z 25. miejsca ostatniego notowania pierwszej trójki. Głosowanie trwa na lpt.polskieradio.pl. Secrets. I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Oh, Piłsudski, Małysz, Sienkiewicz, słynni Polacy z wąsami. Ciekawe, czy się badali. Listopad to miesiąc, w którym wąsy rosną w słusznej sprawie. Ruszył Movember Wąsopad, czyli akcja, w której zarost ma przypominać o męskim zdrowiu. My o tym zdrowiu więcej powiemy po siódmej, ale najpierw pytamy, czy w wąsach faktycznie jest siła. Nie mówcie, że coś z wąsami. Nie, ale wąsy na pewno całe? Całe, panie. Było blisko, Stanisław! Uważaj na przyszłość! Moja dolna brew! Bez niej twarz traci symetrię! Są przypadki, i myślę, że jest ich dużo odsetek, w których wąs bardzo dużo dodaje męskiej twarzy. Filip Zaremba, aktor, odtwórca roli Stanisława w serialu 1670. I nadaje rzeczywiście jakąś taką magiczną symetrię. On mi dodaje jakiegoś takiego sznytu, mojej twarzy. Ja osobiście wolę bez. To drapie, a po drugie to wygląda tak nieestetycznie. Nie każdemu pasuje? Tak, w sensie są osoby starsze moim zdaniem, którym pasują. I jakby dziwne by było, jakby nie mieli tego wąsa lub brody, ale tym młodszym to raczej tak średnio. Nie wyglądają na tak dojrzałych, żeby mieć już te wąsy bądź brodę. Wiele osób mi powiedziało, że ten wąs jest hot. Wiadomo, to wszystko zależy, co jest tak naprawdę pod tymi wąsami, albo jakie słowa spod tych wąsów padają od panów. Mój mąż od 25 lat nosi wąsy i brodę, wygląda dorośle. Czyli to się jakoś wiąże ze sobą? No myślę, że tak. No generalnie mężczyźni już jak mają taki słuszny zarost, no to się wydaje, że już nabrali dojrzałość. Dodaje im to też jakiegoś uroku? Tak. Jaka jest siła wąsów? To jest polska tradycja. Każda wielka postać na obrazach ma wąsy. No. Józef Piłsudski, Adam Małysz. Czy rzeczywiście jest to prawda, że Adam Małysz zaczął wygrywać, zaczął zwyciężać i skakać jak najdalej, kiedy zapuścił wąsa? Dokładnie nie wiadomo, bo Małysz odnosił pierwsze sukcesy jeszcze jako gołowąs. Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Ale faktycznie był i zawsze chyba będzie już utożsamiany ze swoim wąsikiem elegancko przystrzyżonym. Tak samo jak z bułką i bananem. Myślę, że to jego atrybuty, które były na równi istotne. Mnie się podobają wąsy i broda w zależności jak kto w tym wygląda. Nie każdemu pasuje? Nie każdemu. Nie, na pewno nie. A komu bardziej pasuje? Wysoki brunet. Tak, też się zgodzę. No i to takim przystojnym aktorom. Tak. A kto jest tym przystojnym aktorem? Nie wiem, czy Maciek musiał teraz miał jakiegoś tam lekkiego... O, miał swego czasu. Miał i to moim zdaniem też mu trochę pasowało mu. Jakby lubię go bez, ale z tym zarostem też dobrze wyglądał. Wąsy, nie wąsy. Generalnie chodzi o to, żeby każdy czuł się, że jest sobą. I tyle. Jak lubi po prostu taki outlook, że lubi mieć ten wąs na twarzy, fajnie, tak? Pani to nie przeszkadza. Nie przeszkadza, po prostu ja myślę, że my kobiety czujemy to, że ktoś się czuje dobrze ze sobą i też wtedy rezonujemy z taką energią takiego faceta, nie? No, jak to Mickiewicz napisał, wąsa podkręcił, trzęsły się za ścianki o Jacku Soplicy, więc jak najbardziej dużo moc. Bo jest to dbanie o siebie, bo jest to moda, którą sobie sami kreujemy. Ariel Słomiński, Wrona Barber w Warszawie. Bo jest to pewność siebie, bo jest to nasz przywilej, że możemy to robić. Róbmy to, dlaczego nie? Mam wrażenie, że z wąsem wyglądam luźniej, mniej pretensjonalnie i weselej wyglądam z wąsem. Mam nadzieję, że wąs zakrywa też moją jednak taką melancholijną aurę. Ale myślę, że jakbym nie miał tego wąsa, jakiejś sympatyczności daje to. Sympatyczności. Sympatyczne wąsy. Czy państwo się zgadzają, że wąsy dodają sympatyczności? I siły przede wszystkim. No przykłady słyszeliśmy. Piłsudski, Małysz, dwie dwójki i siedem trójek w sprawie wąsów w porannej audycji. Zapraszamy szczególnie panie. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pójdzie. Zobaczysz wiele, gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele. Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia, co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny, czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo poucza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo poucza. Moja dolna brew. Czy słusznie martwił się Bogdan z serialu 1670? Czy faktycznie wąsy dają siłę? To pytanie do państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Wąsy nosiłem będąc kawalerem i 2-3 lata zaraz po ślubie, ale moja kochana małżonka stwierdziła, że wąsy mnie postarzają, w związku z powyższym zgoliłem je i nie noszę już ich ponad 40 lat. I wciąż pan młody, panie Staszku, taki młodzieniaszek. A miałby pan wąsika, to oczywiście trochę by pan spoważniał, prawda? 22,7 trójek w sprawie wąsów. Mogą też państwo proponować nazwiska. Może stworzymy taką listę Polaków, najwybitniejszych wąsaczy. 22,7 trójek również w tej sprawie. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 17 minut siódma. A bywa i tak, że wąs to mus. Halo? Mój mąż ma wąsy. Problem w tym, że ja go nigdy bez wąsów nie widziałam. I nawet jak mi ostatnio zaproponował, my jesteśmy 30-letnim małżeństwem, jak mi zaproponował, że zgodzi, to mu zabroniłam, bo ja nie wiem, miałabym obcego faceta w domu. Jemu pasują, ale uszy na tępie i syn co jakiś czas próbuje, a to wąsa, to broda. Tam mi jest jakoś łatwiej, bo wiem, jak wygląda. Natomiast jak Boga kocham, zabroniłam mężowi, bo ja nie wiem, czy on by mi się podobał bez wąsów. Nie znałam, nigdy go nie widziałam bez. A jakby jednak mąż wąsa zgolił? Zawsze to jakaś przygoda, szansa na nową miłość. Nie, oczywiście dzisiaj nie zachęcamy do golenia wąsów, wręcz przeciwnie, zachęcamy państwa do tego, by powiedzieć, w którym miejscu wąsów leży ich największa siła. 22,7 trójek w tej sprawie. No, a mamy też zbliżającą się godzinę siódmą powoli, to czas na cykl Piotra Łodeja, przy okazji którego zachęcamy, by wszelkie informacje weryfikować. News albo fake news. Działka sprzedana pod budowę CPK stała się, nie uwierzą państwo, tematem dezinformacji. Politycy zapewniają, że można ją w każdej chwili odkupić, ale prawnicy mówią, że to nie takie proste. Naszym gościem jest Marta Glanc z Demagoga. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Proszę przypomnieć, co dokładnie stało się z działką pod budowę CPK. Ona w grudniu 2023 roku trafiła do wiceprezesa firmy Daftona. Stało się to pomimo tego, że władze CPK informowały o tym, że ta ziemia jest potrzebna do realizacji inwestycji. Między innymi miały być tam poprowadzone tory kolejowe do lotniska. Pojawiają się twierdzenia polityków, że Skarb Państwa, cytuję, może odkupić działkę w ciągu 5 lat po sprzedaży po cenie zbycia. Czy taki zapis miał zastosowanie w tym przypadku? Niestety nie jest to takie proste, jak przedstawiają niektórzy politycy. I sam Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2 oświadczeniach poinformował, że na razie nie ma żadnych przesłanek, żeby zastosować prawo odkupu. Między innymi przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku, w którym wskazano, że takie bezwarunkowe prawo odkupu nieruchomości narusza zasadę ochrony własności. I były takie 2 oświadczenia, ale później w trzecim pojawiła się informacja, że sam wiceprezes, który kupił działkę, powiedział, że to prawo odkupu mogłoby być zastosowane, że jest jakby otwarty na rozmowy i taka rozmowa ma się odbyć już pojutrze. Czyli jak rozumiem, w debacie publicznej to pominięcie faktu, że odkup nie jest możliwy w każdej chwili i bezwarunkowo, jest manipulacją. Tak, to jest pominięcie bardzo ważnego kontekstu. Rzeczywiście tutaj w umowie sprzedaży tej działki zostało jasno wskazane, jakie przesłanki muszą zaistnieć, żeby udało się to prawo odkupu zastosować. Ale pojawiła się nadzieja, że uda się zmienić przeznaczenie tej działki z rolnej na inną. Czyli to będzie spełniona jedna z tych przesłanek, więc trochę tutaj są różne kombinacje, żeby jednak znaleźć jakiś przepis, jakieś okoliczności, które mogłyby pozwolić tą działkę odkupić. Tutaj widzimy uproszczenie skomplikowanego tematu prawnego do hasła, które dobrze brzmi politycznie. To taki przykład dezinformacji? Tak, no warto pamiętać, że jeżeli jakaś sprawa taka bardzo kontrowersyjna wiąże się z konkretnym obozem politycznym, to osoby, które do niego należą, będą ją bagatelizować w ten sposób, żeby trochę złagodzić ten cały przekaz, bo rzeczywiście bardzo dużo się o tym pisze, mówi, więc czasami ktoś sobie może powiedzieć, no a w sumie o, co jest taka afera, to łatwo odkupić taką działkę, już to za tą samą kwotę. Warto pamiętać, że najlepiej czytać oficjalne komunikaty, których jest bardzo dużo, sprawą zajmuje się też prokuratura, no więc ta sprawa nie jest ani prosta, ani czysta. Przypomnę, naszym gościem jest Marta Glanc z Demagoga. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję. A ciąg dalszy naszego spotkania znajdą państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Zapraszamy i jeszcze wracamy przed siódmą do siły wąsów. Kopernik nie miała wąsów, a potrafiła wstrzymać słońce i ruszyć ziemię. To jest siła, to jest siła. A wszystkie zdjęcia Kopernika pan widział? Wyobraźmy sobie świętego Mikołaja bez wąsów. A już nie mówię o brodzie. Chociaż broda to co innego, bo dzisiaj o wąsach jest. Tak, dziś o wąsach rozmawiamy w porannej audycji. Wąsy także w tle rozmowy po godzinie 7. Teraz mamy 9 do 7. O 7 serwis, sport i pogoda. We'll be right back.